kocsiban a hangerő, a kocsiban a hangerő. Annak vár a második ajtó, Szentpéter szigetekre már, de van kizárva az útja önnek. Mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja. Mi a csánki vagy a mennyiek a bocsa? Mi a csánki vagy a mennyiek a bocsa? Mi a csánki vagy a mennyiek a bocsa? Melyik ajtó mennyek be? Mi a csánki vagy a mennyiek a bocsa? Amit mondok, az pedig a következő. Igazság szerint a ma esti utolsó dalt nem játszunk már egy jó ideje, azonban mivel a ma este különleges alkalom is, egy tiszteletteljes és kedves kérés érkezett hozzánk, ezért bár nem szoktunk kívánságműsort játszani, mégis eljátszunk a legjobb méreg című számot. Annak ellenére, hogy igen, régen játszottuk, úgyhogy ha netalántán belesülnénk, akkor aki jobban tudja, az jöjjön fel és folytassa, mert egyébként elég egyszerű dalról van szó. Szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem, csak a fejem, majd a falba verjem. Én gonoszabb leszek, mint az ördög, hogyha eszembe jut, bepörgök. Mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kurvám, aki sohasem nedves, de hozzám mindig kedves. Vesz, mint egy várat, ide beeresztem a tárat. Mert ő a csajom, aki ha elkap, elintéz egyből. Nálam van, mióta meglépett az intézetből. Ez itt nem New York, és nem is Los Angeles. De a belemény, a gyopa tudati lesz. Nappal az ágy, éjjel az utca, a kokainár és a köszönt cucca. És tudja el a zsaru kezében, egy másik banda kereszt vizében. Én nem lennék a helyedben, mikor bolyó lesz a fejedben, mint a prédikátor a térében. Fasizmus van a vérében, üvölt a szemén náci, ő is úgy visz, ahogy a náci kokor. A fűszabot érez, először üt, aztán kérdez. Az idő jó, de rossz a hely. Tudd fel a botodat magadnak, sedd fel! Mondd, sedd fel! Az hát! Nézd csak szét, ez dzsungel, ez egy börtön. Én meg a 45-ösömet töltöm. Ez az álom, ez az élet. Mi a fasz van, ha ma ér véget, ha kitát fognál? Én szólok, tűnj el innen, nem a te dolgod. Csak szemétod, csak disznód. Ez a szanaszék baszott rock'n'roll. De az utcára, ki a térre, senki se löket félre. Patkány vagyok, de nem félre. Üvegcsétek az én. Ez az élet a legjobb mérleg. Ez az élet a legjobb mérleg. Az élet a legjobb mérleg. Ezek után is van kedve, az a pecsába jöjjön el. Sziasztok!